Міхал з усімі завітаўся, таму другому засмяяўся, і жарты жартам адбівае, і стражнікаў развесяляе. «А што, Міхаля, мілы браце?» — Абрыцкі кажа. «Пэўна, ў хаце было б тэж лепш, як у будане». «Няхай іх тут зямля апране, паноў глушцоў і інша ліха, тады б на свеце было ціха», — сказаў Міхал нібы гняўліва. «Ось возьмем стрэльбы, пойдзем жыва, ды хоць у смак папастраляем і ўсіх глушцоў паразганяем. А ты забыўся тэж, каханы, выпадак быў неспадзяваны. Як наш вярыга Свержаноўскі вёў на глушца па-стражнікоўску якраз ляснічага самога. Тры крокі скокне ён нябога, ды спыніцца і спыніць пана, глушца ж таго і не чувана. І вось да хвоі даскакалі, але глушца там не засталі. Стаіць вярыга і ляснічы. «А дзе ж глушэц, пан паляўнічы?» «Вось тут спяваў панок учора, ды перастаў на маё гора». Вярыга вочы апускае, ляснічы воўкам пазірае і плясь у морду нечаканна. Ось як вярыга падвёў пана. «Ну, што ж, натрапіў на такога, а каб наскочыў на другога, сказаць хоць бы і на пшавару. Задаў бы ён там пану жару», — гавака важна адазваўся. Абрыцкі толькі аблізаўся, а ляснікі зарагаталі і тым гаваку падтрымалі. «Ну, што, панове, ягамосці, а ці не час ужо і ў госці?» Абрыцкі погляд ускідае і шчыльна люльку накладае. «Што ж, трэба рушыцца, цямнее, якраз злятаюцца зладзеі. Эх, брат, наняўся, як прадаўся», — сказаў Міхал і сам падняўся. За ім другія паўставалі і ў цёмны лес павандравалі, і разышліся ва ўсе бокі сачыць глушцоў, шукаць іх токі. Міхал з дарогі зварачае і далей глыбей забірае. Ось ён разважліва спыніўся, прыслухаўся і прытаіўся. Яшчэ павольненька праходзіць, дазорчым вокам лес абводзіць, стаяць вакол маўкліва хвоі, бы служкі ў панскім дзесь пакоі, і дрэмлюць чорныя яліны, і моўкне ў лесе спеў птушыны, і толькі дрозд высвістаў штучна, як на кларнеце мілагучна. Ды змоўкі ён, і ўсё знямела. У небе зорачка нясмела над гэтым лесам цемраністым зірнула вокам прамяністым. А лес маўчыць, глухі, таемны. Міхал сам слых, але дарэмны вушэй чуллівых натужэнні. Нідзе ні зыку шарасцення, і толькі шум, бы кім насланы, бы тыя гулкі арганы у вушу стаіць, грыміць і звоніць, і штось няўцямнае гамоніць. Чусю, чух, гі, дзесь зык падаўся. Міхал як бы чаго спужаўся, і сэрце ў ім мацней забілось, і радасць нейкая з'явілась. Глушэц, чым далей, то ўсё болей, дзесь на суку за тоўстай хвояй, рассеўся важна і балбоча. А як спявае, плюшчыць вочы, тады нічога ён не чуе. Але не цягам ён такуе, а робіць часта перарывы. Тады ўжо чутак ён надзіва, тады замры і стой зацяты, пачне спяваць хоць біз гарматы. Міхал стаіць, штось разважае, відаць, ён месца прымячае, а кашаль, падла, так і душыць. Міхал наш стокаў хоча зрушыць, ісці ў будан той, ды ўнікае. Другі глушэц ток зачынае. Перачакаўшы з паўгадзіны, Міхал павольненька, як можна, пакінуў токі, асцярожна выходзіць зноў на пуцявіны. Цяпер на збор і ён шыбуе, чагось вясёлы, ног не чуе, а леснікі ўжо ўсе ў зборы. Ідзе гаворка сярод бору, і смех, і жарты, нават кпіны, а агонь бадай да палавіны высокіх хвояў дасягае. Абрыцкі рапарты прымае, хто чуў глушца, якія токі, адлегласць мерае на крокі. А Дзімідовіч люльку смаліць, ніяк глушцоў сваіх не хваліць. Няма нідзе папрападалі, а мо за зіму паздыхалі, гаворыць ён, рукой махае. Яму Міхал напамінае, як летась ён усім на дзіва упаляваў зайца шчасліва, калі той з дуру памыліўся і сам у яму заваліўся. І ўсе смяялись, рагаталі і з таго зайца жартавалі. А што ж тут вельмі выпірацца? Із-за чаго ўжо так старацца? Брашыў усю ноч, хоць як сабака, адна і ласка, і падзяка. Міхал занадта ўжо служака, а медалёў не начапілі, за глупства ў лыжцы бутапілі. Ты праўду кажаш, пан Амброжа, ды іначай наш Міхал не можа, натура ўжо яго такая, і Астахновіч зазначае. Вясёлы смех і жарты, спорка, вядзецца доўгая гаворка. Будан жыве, Будан гуторыць, аж покі сон усіх не зморыць.